masz orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdź na tauron.pl/oszczędności. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 16 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Sejmie dziś głosowanie nad projektem ustawy przywracającym emerytury pomostowe. Zwiększenie wydatków krajów członkowskich na obronność ma być jednym z głównych tematów szczytu NATO w Wilnie. Festiwal Dwa Teatry odbywa się w Zamościu. W serwisie relacja naszego reportera. Jeszcze dziś Sejm będzie głosował nad projektem ustawy przywracającym emerytury pomostowe. Nowe zapisy to efekt porozumienia rządu z Solidarnością. Poselski projekt nowelizacji został ponownie skierowany do prac w komisjach. Podczas drugiego czytania w Sejmie wniesiono do niego poprawki. Sprawozdanie komisji przedstawiła poseł Prawa i Sprawiedliwości Bożena Borys-Szopa. Projekt realizuje punkty dotyczące uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej szczególnej ochrony stosunku pracy, podwyższenia rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił, że rocznie na emeryturę pomostową przychodzi około 8 tysięcy osób. Po tej zmianie szacujemy, że około 5 tysięcy osób rocznie będzie miało więcej możliwości przechodzenia na emerytury pomostowe. Przypomnę, że w tym zakresie to, jeżeli ktoś spełnia te warunki, kobieta może przejść w wieku 55 lat, mężczyzna w wieku 60 lat do wieku normalnego emerytury, później przechodząc już na emeryturę normalną. Średnia wypłata emerytur pomostowych jest na poziomie 4600 zł brutto. Emerytury pomostowe otrzymują osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Na szczycie NATO w Wilnie powinny zapaść decyzje o podwyższeniu wydatków na obronę przez kraje członkowskie, powiedział sekretarz generalny Sojuszu. Z niedawnego raportu opublikowanego przez kwaterę główną NATO wynika, że tylko 7 państw, wśród nich Polska, przeznacza 2% PKB na obronność. Jens Stoltenberg podkreślił też, że konieczne jest utworzenie struktury, która zapewni Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Zastrzegł jednak, że kwestia oficjalnego zaproszenia tego kraju do paktu nie będzie tematem szczytu w Wilnie. Rosja deportuje mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by osiedlać tam ludzi lojalnych wobec Kremla. Zdaniem niezależnych komentatorów Moskwa chce w tych regionach przeprowadzić tak zwane wybory lokalnych władz. Spektakl zaplanowano na 10 września. Krótko przed decyzją o przeprowadzeniu wyborów na okupowanych terenach Ukrainy dyktator podpisał poprawki do ustawy o stanie wojennym pozwalające na deportację miejscowej ludności, jeśli zagraża ona interesom Rosji. Już wcześniej jeden z liderów Medżlisu Tatarów Krymskich, który musiał uciekać z półwyspu, Refat Czubarow, w rozmowie z Radiem Swoboda zwrócił uwagę, że taki przestępczy proces Moskwa od dawna prowadzi na okupowanym Krymie. To jeden z mechanizmów umacniania się Rosji na zagarniętych terytoriach i to, co teraz dzieje się na terenach okupowanych obwodów chersońskiego i zaporowskiego jest powtórką z Krymu, ale w jeszcze bardziej brutalnej formie. Wiemy o tysiącach przypadków, gdy w domach obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić te tereny, uciekając przed wojną, żeby ratować swoje życie, mieszkają teraz rosyjscy żołnierze. Władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa uznają deportację ludności ukraińskiej, tak jak i samą okupację tych ziem, za zbrodnię wojenną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Zamościu trwa 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Podczas 4 dni w mieście nazywanym Perłą Polskiego Renesansu prezentowane są najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne, które walczą o nagrody. Na zamojskim rynku jest Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Powiedz, jak przebiega festiwal? Dzień dobry. Za nami już większość zaplanowanych na dziś konkursowych prezentacji słuchowisk i spektakli Teatru Telewizji. Miłośnicy teatru obejrzeli już m.in. Kordiana w reżyserii Zbigniewa Lesienia. Jak mówi twórca, spotkanie się m.in. artystów obu teatrów radiowego i telewizyjnego, jak i rywalizacja o nagrodę są niezbędne, gdy myśli się o dalszym rozwoju. To jest konieczne. Branża stawia jakąś poprzeczkę, którą trzeba pokonać, taki festiwal, że się już skierowany po tym pierwszej jakiejś selekcji tam. To już jest satysfakcjonujące, że taki spektakl wśród tych iluś tam 10 czy 20 dostrzegło się, że on jest pokazywany. Jak mówi co roku dyrektor Teatru Polskiego Radia, samo przyjechanie do Zamościa, bycie w tym gronie konkursowych dzieł jest zwycięstwem. Jak słyszeliśmy, coś w tym jednak jest. Coś jest też we wspólnym słuchaniu oraz oglądaniu spektakli na festiwalu, nie kryje młodzież, która oglądała dziś jedną z konkursowych prezentacji telewizyjnego spektaklu. Była dosyć dobra jakość obrazu. Zachęciła. Dobrze, fajnie było. Co jest takiego najfajniejszego w oglądaniu wspólnym teatru telewizji? To, że lepiej przyswoimy sobie lekturę między innymi. I było ciekawie. Konkursowe prezentacje Teatru Telewizji dobiegają powoli końca. Do 17.30 trwać będą za to prezentacje słuchowisk w Jazz Clubie Kosz. Od 18.00 Creme de la Creme, czyli wielka gala otwarcia festiwalu. Podczas niej wielkie nagrody otrzymają Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Po gali, także na Rynku Wodnym, koncert doskonale Państwu znanej z naszej anteny Karoliny Lizer. Niezmiennie zapraszam do Zamościa. Mówił Paweł Turski, dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 3. Ja dobrze słyszałem, Pawle, że w Zamościu pada? Tak było słychać, że uderza deszcz kap-kap. Jeszcze do Zamościa udamy się. Do końca dnia nocą będzie się chmurzyć i padać najmocniej na wschodzie kraju. Niewykluczone burze, a tej nocy od 9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w Lubuskiem, na Pomorzu i na Mazowszu, do 15 stopni na Suwalszczyźnie. Na jutro większych zmian nie będzie. Pochmurno będzie padał deszcz na krańcach wschodnich przez cały dzień deszczowo, a do tego możliwe burze z gradem. Jutro od 16 stopni na Podkarpaciu, około 20 na Pogórzu i Suwalszczyźnie, do 24 na Mazowszu, na Mazurach i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16:00. Za niecałe 5 godzin na PGE Narodowym zagra piłkarska reprezentacja Polski. Zagra towarzyski mecz z Niemcami. To będzie pożegnanie z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego. Czego życzyć Kubie? Za co podziękować? Za jaki mecz? Może nawet za konkretną akcję? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Być może także życzenia i powodzenia. Może oznaki kibicowania. Być może wybierają się Państwo na ten mecz. A już za chwilę o tym, dlaczego największe światowe media zajęły się od taką niby zwykłą, choć niezwykłą linią autobusową PKS Gdynia. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. To koniec piekielnej linii 666 na Hel. Sprawy komentują największe światowe media. Według niektórych środowisk umieszczona liczba na tablicy autobusowej i jej kierunek wzbudzał kontrowersje i negatywne skojarzenia. Inaczej na to wszystko patrzą marketingowcy, bo w niezamierzony sposób nadmorska linia autobusowa stała się najsławniejszą na świecie. Kurs na Hel obrała Monika Suszek. To z pewnością najpopularniejsza linia autobusowa w kraju. Ja wszystkim opowiadam tą historię, że tutaj 666, wszyscy są bardzo podekscytowani. A kto wie, może nawet na świecie. Popularna linia autobusowa w Polsce, 666, zmienia numer. Kierunek wiedzie do miejscowości Hel, w brzmieniu podobnej do angielskiego słowa piekło. Dlatego niektórzy żądali zmiany. Teraz linia nosi numer 669. Byliśmy nie tylko w mediach polskich, ale także zagranicznych. Marcin Szwaczek, projektant sieci autobusowej PKS Gdynia. Byliśmy w mediach w Europie, między innymi w Rumunii, w Finlandii, w Norwegii, na Wyspach Brytyjskich. Byliśmy też w Stanach Zjednoczonych, w Ekwadorze. Byliśmy na portalu azjatyckim, byliśmy na portalu afrykańskim. Także informacja o zmianie numeru linii trafiła na praktycznie na wszystkie kontynenty i na pewno do wielu osób. Sprawa trzech szóstek na tablicy autobusowej i jego destynacji rozgrzała niektóre środowiska. Krytycy dopatrzyli się tam iście diabelskiego pomysłu, a niektórzy genialnego chwytu marketingowego. Mówi specjalista do spraw marketingu i reklamy Agnieszka Nowakowska z Uniwersytetu WSB Merito. Generalnie reklama ma sprzedawać, ma przyciągać uwagę. Muszę powiedzieć, że w moim przypadku to wywołuje raczej uśmiech niż takie zastanowienie w kontekście negatywnym. Na pewno połączenie tych skojarzeń, które w tym przypadku wystąpiły, jest, można powiedzieć, sprytne. To znaczy ono rzeczywiście zwraca uwagę. I faktycznie, jeżeli zapytamy, czy ta reklama działa, to ona w 90% działa. Bo dobra promocja opiera się albo na rozbieżnościach skojarzeń, albo na humorze odbiorcy. Bodźców, które wpływają na to, że reklama jest skuteczna, takich aspektów, punktów jest wiele. To może być kontrowersja, to może być śmieszność, takim pozytywnym rozumieniu. To może być zainteresowanie, które ta reklama budzi. To może być jakaś niezwykła forma albo niezwykła muzyka. Czasem dzieje się tak, jak w przypadku tego autobusu słynnego teraz bardzo mocno, że czasem to się dzieje przypadkiem i jest niesamowicie zaskakująco wręcz skuteczne i zasięgi, które są generowane w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, są po prostu nie do przecenienia i nieprawdopodobnie efektywna jest taka reklama wtedy. Historia pokazuje, że są reklamy, które stały się wręcz kanonem i weszły do historii reklamy i do języka codziennego także, jak inspirowane literaturą Ojciec Prać w latach 90. I to gdzieś tam bardzo mocno weszło. Czy podobny los czeka gdańską linię autobusową? Tego na razie nie wiadomo. W tym roku jednak nie ma szans na powrót do numeru 666 dla linii kursujących na Hel. Autobusy będą miały numery 669, a to między innymi przez zamówione już materiały promocyjne czy elementy wizualne dla pasażerów. A już ta linia, która odchodzi do przeszłości, przypomnijmy, kursowała z Dębek do żartobliwie nazywanego Helu. Od lat była zresztą atrakcją dla turystów. Państwa zdaniem trafiony, nietrafiony pomysł promocji miasta? Jakie jeszcze inne ciekawe, być może kontrowersyjne sposoby promowania miejscowości państwo spotkali? Być może we własnej gminie. 2 2 7 3 czekamy na sygnały. 13 minut po godzinie 16. What you got is awesome. ZZ Top w audycji popołudniowej. No, bo AC/DC już dziś graliśmy. 17 minut po godzinie 16 i sięgamy po kolejny raz nagranie z listy przebojów trójki. Ostatnio na 20 i to 6 w dół Daria Zawiałow. Hollywood ostatnio z 26 w dół, jak będzie podczas dzisiejszej listy i podczas towarzyskiego meczu Polska-Niemcy. Zachęcamy do słuchania. To po 19 kolejne wydanie listy. Mecz, przypomnę, po 20.45. Te najważniejsze momenty także na naszej antenie. No a teraz 20 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Organ kremlowskiego reżimu Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że 10 września przeprowadzi wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Tego dnia w całej Rosji będzie odbywało się głosowanie na przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. A przypomnijmy, głosowanie ma dotyczyć tych terenów Ukrainy, które Moskwa wbrew dwustronnym porozumieniom i łamiąc międzynarodowe prawo zagarnęła. Najpierw w 2014 roku ogłosiła aneksję Krymu, a w ubiegłym roku obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporowskiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ubiegłym tygodniu z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów na okupowanych terytoriach zwrócili się do Centralnej Komisji Wyborczej przedstawiciele okupacyjnej administracji. W tym samym czasie popierające reżim partie zapowiedziały, że wystawią swoich kandydatów. Krótko przed decyzją o przeprowadzeniu wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, dyktator podpisał poprawki do ustawy o stanie wojennym pozwalające na deportację miejscowej ludności, jeśli zagraża ona interesom Rosji. Jeden z liderów Medżlisu, Tatarów Krymskich, który musiał uciekać z półwyspu Wyspu Refat Czubarow zwraca uwagę, że do takich nielegalnych procesów wyborczych Moskwa przygotowuje się, przeprowadzając pełzającą deportację miejscowej ludności, aby w momencie jakichkolwiek wyborów przewagę na okupowanych ziemiach mieli zwolennicy Putina. To jeden z mechanizmów ukrepienia, popytek ukrepienia Rosji na zachwaczonych terytoriach. To jeden z mechanizmów umacniania się Rosji na zagarniętych terytoriach. Na Krymie już prawie 10 lat trwa rosyjska okupacja i w tym czasie przesiedlono na półwysep około miliona obywateli Rosji. Trwa wyrzucanie mieszkańców Krymu i osiedlanie wiernych państwu rosyjskiemu obywateli. I to, co teraz dzieje się na terenach okupowanych obwodów chersońskiego i zaporowskiego, jest powtórką z Krymu, ale w jeszcze bardziej brutalnej formie. Wiemy o tysiącach przypadków, gdy w domach obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić te tereny, uciekając przed wojną, żeby ratować swoje życie, w ich domach mieszkają teraz rosyjscy żołnierze. Podobnie odnosi się do tej kwestii radna ukraińska z Mariupola, Kateryna Suchomlynowa. Faktycznie na dziś, według danych różnych organizacji, w Mariupolu zamordowano około 100 tysięcy ludzi. Oczywistym jest więc, że ktoś musi teraz wybrać tę rosyjską władzę i oczywistym jest, że terytoria okupowane zostaną zasiedlone obywatelami Rosji lojalnymi wobec rządów Putina. To oznacza, że tam będą wyborcy Putina przywiezieni z Federacji Rosyjskiej. Część niezależnych komentatorów zwraca uwagę, że komisja wyborcza, ogłaszając wybory, nie podała w komunikacie, że Rosja nie kontroluje wszystkich miejscowości, których aneksję ogłosiła w ubiegłym roku. Na wszystkich odcinkach frontu Ukraińcy rozpoczęli ofensywę i metr za metrem posuwają się do przodu, wypierając wojska agresora ze swojej ziemi. Niezależni komentatorzy przewidują, że do września Moskwa nie będzie kontrolować większości obszaru obecnie okupowanych obwodów. Natomiast prawnicy ostrzegają, że każdy, kto zaangażuje się w nielegalny proces wyborczy, zostanie oskarżony o zbrodnię wojenną i stanie przed Międzynarodowym Trybunałem. Tymczasem w kwaterze głównej NATO w Brukseli już po spotkaniu ministrów obrony państw sojuszu, jakie, oczywiście dotyczące tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zapadły decyzje, tego dowiedzą się państwo z audycji popołudniowej. Proszę zostać z nami. 23 minuty po 16. Oh,

Minister dodała, że postępowanie przed komisją ma być w pełni transparentne, a od jej decyzji będzie można się odwołać do sądu. Na 18 lat kolonii karnej za rzekomą zdradę stanu skazał sąd w Mińsku pułkownika z Głównego Urzędu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. Stanisław Łupanosał podczas protestów społecznych 3 lata temu przekazywał informacje opozycji demokratycznej o planach i działaniach reżimu Łukaszenki. Wyrok ogłoszono zaocznie, ponieważ oficer zdołał wyjechać za granicę. Aresztowano natomiast jego brata. Kanadyjska policja próbuje zidentyfikować 15 osób, które zginęły w zderzeniu ciężarówki z busem w pobliżu miasta Carberry w prowincji Manitoba. W wyniku wypadku autobus wpadł do rowu i stanął w płomieniach. Przeżyli kierowcy obu pojazdów. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. A 17 już za 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Intel otworzy pod Wrocławiem fabrykę półprzewodników i będzie to największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Amerykański koncern technologiczny zainwestuje blisko 20 miliardów złotych i w nowej fabryce utworzy ponad 2000 miejsc pracy. Jeszcze dziś Sejm będzie głosować nad projektem ustawy przywracającym emerytury pomostowe. Jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, będą one przysługiwać za pracę w szkodliwych warunkach. Do tej pory świadczenia takie jak emerytury pomostowe stawały się świadczeniami wygasającymi, gdyż prawo do nich miały osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych do roku 1999. My ten zapis zmieniamy, a więc osoby, które w warunkach szkodliwych po tym roku pracują, również będą miały prawo do tej emerytury. Aby ubiegać się o emerytury pomostowe, kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60, czyli 5 lat mniej niż w przypadku standardowego świadczenia. W Sejmie trwają też prace nad nowelizacją tegorocznego budżetu. Po nowelizacji deficyt ma być nie większy niż 92 miliardy złotych, a sama nowelizacja to odpowiedź na sytuację geopolityczną i na zmieniające się warunki makroekonomiczne. UOKiK przygotował kolejną porcję porad, tym razem dla rodziców szykujących się na wakacje z dzieckiem. Jak przygotować się do lotu samolotem, czemu warto przeczytać regulamin przewoźnika i jak zgłosić uszkodzenie wózka albo fotelika? Odpowiedzi na te pytania i inne porady znajdą Państwo w mediach społecznościowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,56, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5,20 zł. A coś buchmacherze mówili o dzisiejszym meczu Polska-Niemcy na PGE Narodowym? Jakiś? A ja nie słyszałam. A ty jaki wynik obstawiasz? Zwycięski remis. To już padło z naszych ust dzisiaj z serwisami sportowymi. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Boże, wygrają nasi, to przecież no wiadomiks, tak. Ale jeszcze kwestia dachu teraz. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć i padać. O, właśnie. Najmocniej co prawda na wschodzie kraju, niewykluczone także burze, a nocą od 9 stopni w rejonach podgórskich do 15 na Suwalszczyźnie. Jutro natomiast pochmurno i też będzie przelotnie padał deszcz. Na krańcach wschodnich przez cały dzień deszczowo, możliwe również burze z gradem, wiatr w czasie burz w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę, w pozostałych regionach słaby, umiarkowany zachodni. Jutro od 16 stopni na Podkarpaciu, około 20 na Pogórzu i Suwalszczyźnie, do 24 na Mazowszu, Mazurach i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Pojawiły się ważne informacje dla kierowców. Państwo uzupełniają 2 dwójki i 7 trójek. E8-ka we Wrocławiu od autostrady w stronę Warszawy zablokowane 3 pasy. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, no i o cierpliwość. Wiadomo, piątek po południu, tak to wygląda na naszych drogach. Za 4 godziny z wąsem, jeśli dobrze liczę, na PGE Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Niemcami. To też będzie pożegnanie z kadrą Kuby Błaszczykowskiego i zastanawiamy się też wspólnie z Państwem, czego życzyć Kubie, za co podziękować, może konkretnie za mecz, za konkretną akcję. Już za chwilę o tym meczu właśnie. Proszę zostać z nami. Not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Nie brakuje emocji, czy to już? No, spokojnie, spokojnie dozujemy. Oczywiście o tym będziemy mówić. Także przypomnę, w trakcie dzisiejszej listy przebojów, ta po 19:00 mecz po 20:45. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia dla pana Kuby Błaszczykowskiego z okazji jego ostatniego meczu w reprezentacji. Podziękować za cały wkład w reprezentację i żeby się nie przejmował tym karnym euro nietrafione. Niektóre rzeczy zostają w pamięci. Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne sygnały od państwa, te życzenia. Czego życzyć Kubie Błaszczykowskiemu? Za co podziękować? Za jaki mecz? Za jaką konkretną akcję? I bardzo się cieszę z państwa pamięci. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 4:04:40 polscy piłkarze rozpoczną towarzyski mecz z Niemcami. Na PGE Narodowym pojawi się komplet kibiców. Nie tylko po to, by obejrzeć starcie z odwiecznym rywalem, ale także właśnie, by pożegnać legendę kadry Kubę Błaszczykowskiego. O szczegółach Mateusz Warianka. Najważniejszym punktem meczu z Niemcami będzie pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Legenda reprezentacji Polski, Wisły Kraków i Borussii Dortmund zagra po raz 109 i przy okazji ostatni w narodowych barwach. Sam Kuba przyznaje, że to będzie dla niego wyjątkowy moment. Najcięższą rzeczą, jaka będzie dla mnie, czy jest dla mnie tutaj, to cały czas panowanie nad swoimi emocjami, bo jednak jest to ostatni mecz, a reprezentacja Polski dla małego Kuby Błaszczykowskiego była marzeniem, później stała się realnością. I to wszystko po prostu odchodzi, ale cóż, takie jest życie. Zadowolony z możliwości zagrania z Błaszczykowskim nie kryje też Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry przez wiele lat dzielił ze skrzydłowym szatnie. Nie tylko w kadrze, ale też w Borussii. Myślę, że na pewno jest to fajny moment dla Kuby. Sam pomysł z przeciwnikiem, gdzie pewnie dla Kuby wiele znaczy, jakby wiele lat spędził w Niemczech, więc akurat to jest, myślę, że idealna okazja do tego, by Kuba pożegnał się z reprezentacją. Myślę, że to dla niego będzie na pewno wielkie przeżycie, wielkie emocje. Ale nie tylko pożegnanie Kuby będzie dziś istotne. Mecze z Niemcami to kolejny sprawdzian dla podopiecznych trenera Fernando Santosza przed walką o awans na Mistrzostwa Europy. Z siły rywali zdaje sobie sprawę napastnik Arkadiusz Milik. Czeka nas wyjątkowy dzień, nie tylko ze względu na to, że gramy z fantastyczną reprezentacją, super przeciwnikiem na własnym stadionie przy pełnych trybunach, ale również będzie to pożegnanie na pewno wielkiego piłkarza i z jednej strony na pewno się z tego cieszę, z drugiej troszeczkę mniej, bo wiemy, że jednak czas ucieka i tak naprawdę naprawdę wszystkich dotyka, to że jednak prędzej czy później będziemy musieli kończyć swoje kariery. Milik rywalizację z Niemcami wspomina bardzo dobrze. Brał udział w pierwszym i na razie jedynym zwycięstwie nad tą drużyną. Zdobył nawet gola, a kadra prowadzona przez Adama Nawałkę wygrała na PGE Narodowym 2-0 w eliminacjach Euro 2016. Dużo się zmieniło personalnie. Wiadomo, że te wspomnienia są gdzieś z tyłu. Zazwyczaj kibice mi o nich przypominają. Jest to na pewno bardzo miłe, ale z drugiej strony myślę, że już nie ma co do tego wracać. Trzeba się skupić na tym, co jest teraz i na najbliższym meczu. Po towarzyskim meczu z Niemcami Polacy udadzą się do Mołdawii, gdzie za 4 dni zagrają mecz eliminacyjny. Na razie biało-czerwoni mają na koncie 3 punkty. Przegrali 1-3 z Czechami i pokonali 1-0 Albanię. Przypomnę, że te najważniejsze momenty dzisiejszego spotkania Polska-Niemcy na PGE Narodowym na naszej antenie. Zachęcam do pozostania z nami, no i także do telefonowania. Czego życzyć Kubie Błaszczykowskiemu? A ja ze swojej strony chciałem też podziękować Kubie, bo przez te lata w reprezentacji pokazał swój charakter przede wszystkim, a najbardziej cieszy mnie jego bramka, którą strzelił Ruskim. 2 dwójki i 7 trójek, no i być może państwo już w drodze na ten mecz, jak będziemy kibicować? Mniemam, że będzie właśnie tak. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 dwójki, 7 trójek. Za 17 minut, 17. W ten chłodny czas wam opowiem baśń o chłopcu, co pił za lepszy czas, lecz pewnej nocy został sam. Ot tak, ja. W tym dziwnym świecie ciężko nam, tak wiele was, a tak niewiele dam. Lecz może jedna wyleczy z ran, właśnie ta. Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem. Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję, bo rozpala serducho, gdy z zimna ledwo bije. I mogę pić, pić, pić, pić, pić ją cały czas. O tak. I mogę pić, pić, pić, pić, pić ją cały czas. O tak, yeah. W ten chłodny czas pewien problem mam, czy te intencje to nie żart, bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał prosto tam, yeah. Już chciałbym troszkę serca skraść, a ona nadal zimna jak głaz. Może stopnieje chociaż krak, oby tak. Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem. Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję, bo rozpala serducho, gdy z zimna ledwo bije. I mogę pić, pić, pić, pić, pić ją cały czas. O tak. I mogę pić, pić, pić, pić, pić ją cały czas. Smolast w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Za 14 minut 17 przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię w trójce. Dzień dobry. Już po spotkaniu ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli byłaś przed kwaterą główną NATO. A nawet w kwaterze, kiedy tak. Ogłaszał w sumie podsumowanie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. No jest informacja o terminie rozpoczęcia szkoleń ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Rozpoczną się one latem. Rozpoczną je Holandia i Dania, ale pamiętajmy, że jest kilka krajów, które już oferty złożyły, wśród nich także Polska. To jest ważne dla władz w Kijowie, bo o tym także mówił ukraiński minister obrony wczoraj. A to dlatego, że konsekwencją szkoleń będzie dostarczenie tych maszyn przesyłczników władzom w Kijowie. Jest potwierdzenie kolejnych deklaracji, przede wszystkim dotyczących obrony przeciwlotniczej w związku ze zmasowanymi atakami rosyjskimi przy użyciu rakiet i dronów. No i powróciła dyskusja o tym, jak ułożyć relacje NATO z Ukrainą. Ja już wczoraj wspominałam, że są rozbieżności wśród sojuszników. Polska, kraje bałtyckie uważają, że trzeba wyznaczyć Ukrainie ścieżkę dochodzenia do tego celu, a tym celem jest członkostwo Ukrainy w NATO. Stany Zjednoczone są sceptyczne, nie chcą już teraz mówić o jakimkolwiek wyznaczaniu ścieżek czy kalendarzu rozmów, przygotowań. Mówią, że trzeba Ukrainie dać gwarancję bezpieczeństwa na teraz, a dyskusja o tym, jak te relacje będą wyglądać, zostawiają na później. To jest o tyle zaskakujące, bo pamiętajmy, kiedy był szczyt w Bukareszcie w 2008 roku, kiedy Gruzja i Ukraina miały otrzymać tak zwany MAP, to był wtedy plan przygotowania do członkostwa w NATO. Orędownikiem gorącym był ówczesny prezydent George Bush, ale z powodu sprzeciwu Niemiec i Francji wtedy to się nie udało. Mgliste były deklaracje, że drzwi NATO są otwarte i że w przyszłości te kraje będą w sojuszu. No niemniej, teraz Stany Zjednoczone akurat są sceptyczne, a z kolei Ukrainie już te deklaracje z Bukaresztu nie wystarczają. Sam sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg o tych dyskusjach mówił tak. We all agree that Ukraine has already moved closer to NATO over the past decade. Wszyscy zgadzamy się, że Ukraina zbliżyła się już do NATO w ciągu ostatniej dekady. Zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu i że jest to decyzja, którą muszą podjąć sojusznicy i Ukraina. Rosja nie ma prawa weta. Nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy, ale kiedy to nastąpi, musimy wprowadzić ramy, które zapewnią przyszłe bezpieczeństwo Ukrainy i upewnić się, że historia się nie powtórzy. Na szczycie w Wilnie nie będziemy rozmawiać o zaproszeniu, ale o tym, jak możemy zbliżyć Ukrainę do NATO. I już mówi się też o stworzeniu Rady NATO-Ukraina. Teraz jest Komitet NATO-Ukraina, bądź Komisja, różnie to jest tłumaczone. I to wtedy byłoby przeniesienie współpracy NATO z Ukrainą na wyższy poziom. No, ale jak mówię, władzom w Kijowie zależy na czymś bardziej ambitniejszym, to znaczy wyznaczeniu tej ścieżki dochodzenia do członkostwa w NATO. Drugi temat dzisiaj, który przewijał się na kilku konferencjach podsumowujących to spotkanie i też dyskusje na ten temat również się cały czas toczą, to jest członkostwo Szwecji w NATO. Jak wiemy, Turcja blokuje wejście tego kraju do sojuszu. Zarzuty dotyczą braku współpracy w walce z terroryzmem. Tu przede wszystkim chodzi o ekstradycję Kurdów. Ankara nazywa partię pracujących Kurdystanu terrorystami, członków tej partii i mówi, że Szwecja nie wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań. Kwatera główna NATO, sam sekretarz generalny Jens Stoltenberg mówi, że ze wszystkich zobowiązań Szwecja się wywiązała, bo i zniosła embargo na dostawy broni do Turcji i wprowadziła takie zmiany w prawie, w konstytucji, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tureckich władz, więc nie ma już powodu dla opóźniania tej decyzji. I dzisiaj także na ten temat rozmawiał amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin ze swoim tureckim odpowiednikiem, a pytany na konferencji prasowej o to spotkanie tak odpowiadał. To było spotkanie zapoznawcze. Pogratulowałem mu objęcia stanowiska ministra obrony. Oczywiście wykorzystałem okazję, by zachęcić do zaakceptowania akcesji Szwecji. To było krótkie spotkanie i nie mam niczego do przekazania. Ale sygnał jest wysłany. Stany Zjednoczone naciskają na Turcję, podobnie jak i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jego zdaniem jeszcze jest szansa, że Szwecja wstąpi do NATO przed szczytem z udziałem przywódców, a ten szczyt, przypomnę, za niecały miesiąc już w Wilnie. No i dodajmy jeszcze dla porządku, że oprócz Turcji dokumentów akcesyjnych Szwecji nie ratyfikowały Węgry. W przeciwieństwie do Ankary, Budapeszt akurat nie grozi wetem, nie stawia warunków, po prostu opóźnia tę decyzję. Problemem jest Turcja. Takie informacje dziś z kwatery głównej NATO w Brukseli przyniosła państwu Beata Płomecka, nasza korespondentka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I dobrego weekendu spokojnego życzymy. Audycja popołudniowa. 9 minut pozostało do godziny 17. O 17 oczywiście serwis, a do tego czasu umili państwu popołudnie Sting. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking.